सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 127वीं कक्षा। स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्ता नाम, यहाँ तक हो गया था। आगे सूत्र है, अभी एक और रह गया है इसी प्रकरण का, फिर आगे प्रकरण बदल जाएगा। उदात्त स्वरित परस्य सन्नतरः, और ये सूत्र इसी सूत्र का अपवाद बनेगा जो हमने पीछे पढ़ लिया, क्योंकि इसने कहा कि एक श्रुति होती है तो स्पष्ट है कि ये उसमें रुकावट डालेगा। तो उदात्त स्वरित परस्य षष्ठीक वचनांतम सन्नतरः प्रथमैक वचनांतम, इसमें समास होगा उदात्तश्च स्वरितश्च, ये द्वंद्व समास करने के बाद और फिर पर शब्द के साथ बहुरी समास करेंगे कि उदात्त स्वरितौ परौ यस्मात्, जिससे ये परे हों। स उदात्त स्वरित परः, तस्य उदात्त स्वरित परस्य, पहले द्वंद्व फिर बहुव्रीहि। तो अब इसको पर शब्द को, क्योंकि द्वंद्व समास में जब कोई आगे शब्द आता है अंत में, तो वो द्वंद्व समास में आए हुए प्रत्येक शब्द के साथ जुड़ता है, उसका संबंध प्रत्येक के साथ हो जाएगा। तो पर शब्द उदात्त के साथ भी जुड़ेगा, स्वरित के साथ भी जुड़ेगा। तो यदि हम इसको पृथक पृथक करेंगे तो उदात्त परस्य स्वरित परस्य, उदात्त परे है जिसके अथवा स्वरित परे है जिसके, कौन? तीन ही तो होते हैं, कौन बचा? अनुदात्त बचा, ऐसा अनुदात्त, क्योंकि पीछे कहा था अनुदात्ता नाम एक है, आ चुका है पहले भी। तो उदात्त परस्य स्वरित परस्य च अनुदात्तस्य, अब क्या कहना चाह रहा है सूत्र ये, पीछे एक श्रुति कही थी तो एक श्रुति अब नहीं कहनी है। सन्नतरह आदेशो भवति, सन्नतरह भवति। अब सन्नतर की व्याख्या, उसका अर्थ जो है ये, क्योंकि प्रसिद्ध है तो पाणिनि ने इसको अलग से नहीं बताया कि सन्नतर किसे कहते हैं, उस काल में प्रसिद्ध रहा होगा, सब जानते रहे होंगे। तो सन्न कहते हैं अनुदात्त को, तर कह दिया और अधिक अनुदात्त गहराई से। हाँ, व्यवहार में तो होता है ये कि जहां हम कुछ भी ना सोच पाए एकदम सन्न से रह गए, ऐसी घटना सुनने में आ गई अचानक, अधिक दुख की या अधिक सुख की, तो व्यक्ति एकदम जो है सन्न हो गया। हाँ, भौचक्का सा रह जाता है। लेकिन यहाँ अधिक अनुदात्त है ना, वो लौकिक वाला कैसे घट जाएगा? तो कौन सा घटेगा, पारलौकिक घटा लीजिए। लौकिक कैसे घट जाएगा? लोग में ही, लोक में ही बोलेंगे, बोलने का कार्य और क्या होगा, लोग बोलेंगे। अधिक दुख मिल गया, सन्न हो गया। नहीं, वो अर्थ ही नहीं घटेगा, यहाँ तो अनुदात ही घटाना है, अनुदात ही अधिक अनुदात हो जाएगा। जैसे नीचे अनुदात है तो थोड़ा और नीचे को आ जाओ, गंभीर बन जाओ उसमें, और क्या है ना, एक श्रुति नहीं रखनी है उसको। तो उदाहरण देखेंगे इसका, देवाह देवा मरुतः पृष्णि मातरः अपः, और आगे है सरस्वती शुतुद्री। ये तो दोनों हो गए अनुदात्त उदात्त पर के उदाहरण, और स्वरित पर का उदाहरण है अध्यापक क्वा। तो इसमें देवा मरुतः पृष्णि मातरः अपः, इसमें अपः को पहले अलग कर दो, क्योंकि ये विभक्ति अलग है, द्वितीय का बहुवचन है, और देवाह मरुतः पृष्णि मातरः ये सब प्रथमा के बहुवचन है संबोधन में, और संबोधन में तो आपको सरल पड़ जाएगा, सारे आमंत्रित हैं, और सारे आमंत्रित हैं तो कौन सा लगाएंगे हम सूत्र? गलत, क्योंकि ये जो सूत्र हैं, ये जो सारे पद हैं, ये हैं समान अधिकरण। अच्छा। नहीं है आमंत्रितम समान अधिकरण में समान अधिकरण में आमंत्रित नहीं होते हैं, लेकिन ये जो शब्द हैं देवा मरुतः प्रश्नी मातरः, इसमें छठे अध्याय का सूत्र लगाएंगे। पहले लगाओ छठे अध्याय का। देखो देवा को तो अलग कर दो आप, देवा में तो ये वो जो है आठवें अध्याय का लग ही नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता सुकामा जी? उसको एक और चाहिए। हाँ वो है नहीं, तो यहाँ तो छठे अध्याय का लगा दो। तो दे हो गया उदात्त और वा अनुदात, इसे निबट लिए। अब आगे आ जाओ, अब ये मरुतः है सुरीते तो हो गया, अभी नहीं। अच्छा। अभी अनुदात ही रखो, चलो कर लो सुरीता, कोई बात नहीं, वो भी लगा सकते हैं। अब आगे जो दो शब्द हैं मरुतः प्रश्नी मातरः, ये भी संबोधन के हैं, तो यहाँ आठवें अध्याय का लगना चाहिए, है ना? क्योंकि यहाँ अविद्यमानवत भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि नियम यह है कि आमंत्रितम पूर्वम अविद्यमानवत, परंतु आगे सूत्र क्या आ रहा है, न आमंत्रिते समानाधिकरणे। समानाधिकरण यदि आगे आ रहा है तो पूर्व वाला अविद्यमानवत नहीं रहेगा, लेकिन उसके आगे एक और बैठा हुआ है विभाषितम विशेष वचने। अब विशेष वचन क्या कहा गया है यहाँ, वो तो बाद में देख लेना, जहां की व्याख्याएं हैं, जहां का ये वाक्य है, तो विशेष वचन होता है तो विभाषित रहता है, विकल्प से अविद्यमानवत रहेगा। तो यहाँ हम कौन सा पक्ष लेंगे, विद्यमान है? विद्यमान, हाँ विद्यमान पक्ष लेंगे। तो विद्यमान पक्ष लेकर के यहाँ पर अनुदात्त कर दीजिए आप मरुतः को भी और प्रश्नी मातरः को भी। यदि हम विभाषितम विशेष वचने से विद्यमान पक्ष ले लेते हैं, क्योंकि विकल्प है यहाँ पर, तो आठवें अध्याय वाले से निघात हो जाएगा, और निघात होकर के दे तो रहा आपका उदात्त छठे अध्याय के सूत्र से, और वा हो गया उदात्तात अनुदात्तस्य स्वरितः, स्वरित हो गया, और शेष मरुतः और प्रश्नी मातरः, ये जो आठवें अध्याय वाले से निघात कर दिए गए थे, इन सबको एक श्रुति हो गई, सभी की अपने प्राप्त हो रही है। अभी थोड़ी देर रुकेंगे, एक श्रुति प्राप्त हो रही है सबको, प्रश्नी मात्र हाँ, उससे अनुदात कर लिया, सभी का अनुदात बना दिया, हो गया। हाँ। अब सबको एक श्रुति प्राप्त हो रही है, जिसमें माँ भी फंस रहा है मरुता का, किससे? मरुता प्रश्नी मात्र, इन सबको एक श्रुति स्वरिता संहिताया अनुदाता नाम से प्राप्त हो रही है, हो गई, कर लीजिए इनको अभी। तो अब स्थिति क्या है, अपह को अलग कर देना अभी। हाँ। तो देवाह में दे उदात्त वा स्वरित और मरुतः प्रश्नी मात्र एक श्रुति। अब जो आगे शब्द आ रहा है अपह, तो मूल शब्द क्या है यहाँ, अप, द्वितीय का बहुवचन शस, अप और अस। अब अप शब्द स्वयं में कैसा है, ये नहीं, स्वयं स्वर की दृष्टि से प्रातिपदिक ही रहेगा, और इससे लाए हम पहले, ऐसा है पहले आपको जो है ना, ये अपह को बनाने से पहले मातरह को समझना पड़ेगा, क्योंकि मातरह को समझने के बाद ही फिर अपह को जोड़ेंगे उसमें। तो मातरह कैसे बनेगा, जैसे मातृ शब्द है और जस प्रत्यय ला करके सर्वनाम स्थान में गुण करते ही है ऋतोंगी सर्वनाम स्थान योहु, तो मातर और अस। अब इस स्थिति में आप अपह को आगे ले आए, क्योंकि इन संधि करनी दोनों की इनकी, तो संधि करने में अंत में क्या स्वर बचेगा वो देखेंगे। तो मातर का स्वर क्या होगा, क्योंकि मातृ अभी मात्र का स्वर छोड़ दो, आप अपा का ले लो पहले। तो अप शब्द से आगे जस प्रत्यय, जो शस प्रत्यय आया है, तो शस प्रत्यय क्या होना चाहिए? तुम अनुदात्तो सुपितो को भूल जाते हो। ये ठीक है कि आज तो मुख्य सूत्र है, लेकिन अपवाद को ध्यान रखा करो। तो अनुदात्तो सुपितो से ये अनुदात्त होना चाहिए, हुआ नहीं है अभी, कर नहीं रहे, लेकिन एक सूत्र बैठा हुआ है जो आपका छठे अध्याय में ही है पहले पाद में, कि अप शब्द से उत्तर जब ये आते हैं तृतीय आदि विभक्तियां सारी, अप शब्द से उत्तर ये सुप आते हैं जब, तो ऊडिदम पदाद्य पुमरी द्युभ्य, ऊट इदम पद पदादि अप पुम रई द्यु, इन शब्दों से उत्तर जो सुप आएंगे ये उदात्त रहेंगे। सूत्र निकाल लो, ना पुम है रई है ना अप नहीं है, सूत्र में अप भी तो है, ऊट इदम पदाद्य अप आप आ गया उसमें छठा अध्याय का षष्ठी। नहीं हम इसे सूत्र के संख्या क्या है, पित कैसे है, नहीं सुप है, अपवाद है, तुम शस को सुप नहीं मान रहे थे अब तक। हाँ, वो मैं उसे पित पित पित ढूंढ रहा था गुरु जी। अच्छा ठीक है, अप और शस, तो ऊर्धम पदाद्य पुमरई द्युभ्य है 6165। तो इससे शस हो गया उदात्त, तो अप का स्वर हट जाएगा, या तो लावा इमत प्रारंभ से पहले वाला लाना है तो हट जाएगा, तो अब मिला करके बना लो अपह। अब ये अपह में क्या स्थिति है, अंतोदात्त, अंतोदात्त ये अंतोदात्त रहा, और अप का अ ये अनुदात हो गया। ठीक है जी। अब इनको अभी तो उदात हो गया था किसको, शस के अ को, दो अ हैं अपह, तो अ और प ऐसे करके बोल लो, देखो अ है अनुदात, प है उदात, प्रत्यय उदात हो गया ना, ऊर्धम पदाद्य पुमरी दिव्य, वो तो हट जाएगा, वो हट गया, तो अनुदात हो गया। अब मातर और अपह, अब इधर ध्यान दो, तो मातर अपह क्या करेंगे, राको अतोरो रप्लुता रप्लुते, ऊ हो गया जी, गुण हो गया मातरो, अपह एंगह पदांता दत्ति, तो एंगह पदांता दत्ति ओ और अ पूर्व रूप अनुदात ही रहेगा, अनुदात था अ, तो रो कैसा है अनुदात, रो कैसा है अनुदात, हमें क्यों अलग करना पड़ा इसको। ये ठीक है कि मातरह अकेला बोलेंगे तो आठवें अध्याय वाले आमंत्र तस्य चस्य सारा अनुदात ही है, लेकिन अपह के साथ संधि कर रहे हैं ना, इसलिए मातरह को अलग से समझना पड़ा है। तो अब यहाँ जो रो में ओ है ये अनुदात है, और अगला प तो उदात है ही, तो ये अनुदात कैसा है। अब जो पीछे से एक श्रुति हो रही थी स्वरिता संहितायाम अनुदाता नाम से, वो एक श्रुति में रो का रो भी फंस रहा था, अब नहीं फंस रहा है, अब रो सुरक्षित रह गया, क्यों, इसके आगे एक और उदात्त आ गया है, तो उदात्त परस्य अनुदात्तस्य सन्नतरः भवति। अब तो ये और धाक जमा बैठा अपने कि पहले था मैं अनुदात्त, अब हो गया हूँ अनुदात्तर, किसकी ताकत है जो मुझमें एक श्रुति ले आए, तो ऐसे रहेगा अब ये स्वर। तो इधर दे उदात्त वा स्वरित, बीच के सारे एक श्रुति, रो सन्नतर और प उदात्त, चलें आगे। सूत्र नहीं पता चला गुरु जी, कौन सा उदात्त किया था उसे पकार, ऊर्धम पदाद्य पुमरई द्युभ्य 6165। इसमें अप शब्द पड़ा हुआ है, हाँ जी। और पंचमी है इन इन से उत्तर, ऊपर बोलना जरा क्या है, नहीं कहीं विभक्ति लाओ ना, और चलो आगे, और चलो आगे, विभक्ति आ गया ना, सर्वे विभक्ति वाला देखो ना, विभक्ति 162 पे इससे विभक्ति आ गई, सर्वे कादर विभक्ति ही जरा उठाना तीसरा भाग, तीसरा भाग उठाना। उदात्त तो बोलिए ऊपर से आ रहा है इसमें, दर्शक को तो भयंतर उदात्त। छह एक 165 या 165 से देख लीजिए। तभी तो मुझे संदेह, तुम कह रहे ठीक है, हम शंका करें तुमसे, तुमने ठीक मान लिया, हमारी बुद्धि तो स्वीकार कर रही थी। ऊपर क्या है, किसकी निवृत्ति लाए तुम, विभक्ति कहाँ से लाए जरा देखो, 162 से तृतीयादिर विभक्ति ही। हाँ जी। तो ये तृतीयादि है क्या शास्त्र? नहीं, इसलिए मैं थोड़ा पुस्तक मंगाई मैंने, इसमें तृतीयादि और विभक्ति ये दो शब्द अलग अलग है, देखो पद है अलग अलग। तो इच्छा है तुम्हारी कि किसी को कहीं तक ले जाओ, किसी को कहीं तक ले जाओ, तो तृतीयादि की अनुवृत्ति इसमें नहीं है, विभक्ति की है केवल। तृतीयादि की 163 तक है बस, इसलिए मैंने पुस्तक मंगाई थी। तभी तो शस फंसेगा इसमें, अगर तृतीयादि साथ में आ गया तो शस कहाँ फंसेगा। अच्छा, ये तृतीयादि व्यक्ति का बहुत चलता है ये विषय, ऐसी वहां देखा होगा आपने के पद दन्नो मास हृण्य शसन यूषण दोषण, ये कहें ये नहीं और भी है, एक ओची व्यक्त वहां भी तो आ रहा है ऊपर से ऐसे, यानी कि टा से लेकर के आगे की व्यक्तियों में कई जगह कार्य होते हैं तृतीयादि व्यक्तियों में। एक तो सर्वनाम स्थान है सो है ही अलग, लेकिन ये भी एक वर्ग बन जाता है टा से लेकर के सुप तक का, तृतीयादि व्यक्ति का। अच्छा। ये अलग है, तो वही है ये सूत्र बहुत लगता है, ये सावे काचस तृतीयादि विभक्ति, ये स्वर संबंधी कार्यों में ये बहुत लगता है सूत्र। और ये क्या कहता है कि जो शब्द ऐसे हों कि सुप्रत्यय लाते समय, ये मैंने पीछे लगाया था एक बार शायद, कि जो शब्द ऐसे हों कि जिनका सुप्रत्यय यानी प्रथमा का एकवचन बनाने के बाद रूप में एक ही अचर है, तो उनसे उत्तर टा से लेकर के सुप तक की सारी व्यक्तियां उदात्त। हाँ, जैसे वाक, वाचो वाच वाचम वाचो वाच, अब वाचा, अब टा क्या होगा, और नहीं तो क्या होना चाहिए था, अनुदात्त सुपित। तो जो शब्द सुप सुपर रहते एक अच वाला रहता है, उसको उसको ताकत मिल गई ना, सारे प्रत्यय उसके आगे उदात्त आएंगे, अब टा से लेकर के आगे तक साव एकाच तृतीयादि विभक्ति, और बहुत मिलेंगे शब्द आपको जो सू में एक एक एक अच रहता है, जन्म प्रथमा के क्वेश्चन में। तो गुरुजी पहले वालों को क्यों नहीं बताया, पहले वाले जो छह बचे, ये क्या बाहर नहीं मिलता ऐसा स्वर, ये कोई बात तो ही, क्यों नहीं बताया। अरे सूत्र पाणिनि वेदों को देख के बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, जैसा प्रयोग मिल रहा है वही तो नियम निर्धारित करेंगे, वही तो नियम रखेंगे आपके सामने। तो ये हो गया देवा मरुतः प्रश्नी मातरूपः, एक और ले लीजिए इसका, हाँ सरस्वती श्रुतुद्री, ये है इसका, इसमें भी आप देखेंगे सरस्वती और श्रुतुद्री दोनों ही संबोधन के पद हैं और दोनों आमंत्रित हैं। तो आठवें अध्याय वाले सूत्र से क्या करेंगे, यहाँ पर देखो सरस्वती और श्रुतुद्री, यहाँ पीछे से कोई और इसमें चल रहा होगा प्रकरण, वो इन्होंने नहीं दिखाया है यहाँ पर। तो ये सरस्वती और श्रुतुद्री देखो, यहाँ जो है ना सूत्र, ये आमंत्रित आठवें अध्याय वाला, इसमें ऊपर से निवृत्ति आ रही है अनुदात्तम सर्वम अपादादौ, पाद के आदि में नहीं होना चाहिए, लेकिन ये श्रुतुद्री शब्द पाद के आदि में है, अर्थात जहाँ का भी टुकड़ा है ये, तो श्रुतुद्री से नया पाद प्रारंभ हो जाता है, तो पाद के आदि में होने से ये आठवें अध्याय वाला नहीं लग पाएगा। हाँ, तो इस तरह से अब छठे अध्याय का लगाएंगे, तो छठे अध्याय का लगाएंगे तो श्रुतुद्री जो शब्द है ये शु इसका हो जाएगा उदात्त। गुरुजी एक मिनट, एक बात है, हम संस्कृत में ऐसा करते हैं कि कुछ भी कहीं भी लिख लो, लेकिन अगर ये वेदों में ऐसे नहीं होगा, वहां तो पाद अलग अलग होते हैं, हैं? मंत्रों में थोड़ी ना आगे पीछे, वहां नहीं कर सकते। वेद तो नित्य है, उनकी अनुपूर्वी भी नित्य है पूरी। तो अपादालि लोक में प्रयोग होना चाहिए, हैं? लोक में पूरा वाक्य ही बनेगा, फिर वही पूरा पाद हो गया एक वाक्य, जहां तक विराम ना आ जाए लोक में, इस तरह से होगा। तो शतुद्री का शु हो गया उदात्त, और सरस्वती ये तो है ही आमंत्रित, ये हो गया पूरे का पूरा अनुदात्त। तो जब पूरा अनुदात हुआ तो ती भी अनुदात रहा अंत में सरस्वती, पूरा अनुदात तो जिसे आठवां अध्याय से, हाँ आठवें अध्याय वाले से, तो ती अनुदात है कि नहीं है? जी। अच्छा, अब पीछे से कोई प्रकरण चल रहा होगा, वहां से एक श्रुति आ रही है सारे अनुदातों को, तो ती को भी एक श्रुति प्राप्त हुई, लेकिन शु के आगे जो आ रहा है, शु आगे ये उदात्त, तो उदात्त परक ये अनुदात हो गया, तो इसको सन्नतर हो गया, एक श्रुति नहीं होगी, एक श्रुति ती को नहीं होगी, बाकी को हो जाएगी सरस्व, इतने को हो जाएगी, ती को सन्नतर हो गया, हाँ ती को सन्नतर कर दिया ऐसे। अब देखिए स्वरित का उदाहरण, अध्यापक क्वा, तो यहां भी आमंत्रित है ये अध्यापक शब्द, और क्वा तो अव्यय, ये अलग है, क्वा माने कहां, ये अव्यय है, तो अध्यापक शब्द छठे अध्याय वाला आमंत्रित से चला गया है शुतुद्री में, सरस्वती में नहीं, उसमें आठवें अध्याय का, उससे पहले आमंत्रित नहीं है, हाँ उससे पहले वो शुतुद्री पाद के आदि में, तो अध्यापक ये आठवें अध्याय वाले से ही पूरा अनुदात हो जाएगा, और क्वा का हम पीछे देख चुके हैं, क्वा शब्द किमह अत, किम शब्द से अत प्रत्यय सप्तमी के अर्थ में, और अत पर रहते किम के स्थान पर क्वा आदेश, तो क्वा अत, अब अत का स्वर क्या है, तित स्वरितम, और क्वा में यस्य तिच से आकार का लोप हो गया, तो स्वरित वाला आकार मिल गया उसमें, तो क्वा, क्वा क्या है स्वरित। अब ये जो अध्यापक में जो सारे अनुदाते हैं, इन सबको एक श्रुति पीछे किसी से प्राप्त हो रही है, कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, ये दो पद बराबर थोड़ी है उनका, नहीं तो पीछे प्रकरण चल रहा है कोई सा ही, तो टुकड़ा लिया है इन्होंने यहाँ पर, तभी तो एक श्रुति दिखाएंगे, नहीं तो अध्यापक में एक श्रुति भी कहाँ से हो रही है, एक श्रुति कब होती है, स्वरित से उत्तर, कहाँ इसमें स्वरित दिख रहा है कहीं आपको, तो जहाँ का भी टुकड़ा है ये, वहां पीछे कहीं स्वरित रहा है, और उसके कारण से सब में एक श्रुति प्राप्त हो रही है, तो क में जो अ है अनुदात, इसको भी एक श्रुति प्राप्त हुई, लेकिन इसके आगे स्वरित आ रहा है इसलिए सुरक्षित रह गया, इसको सन्नतर हो गया, ठीक है। अध्यापक क्वा, तो ये आपका स्वर प्रकरण ये पूरा हुआ। अगला सूत्र है अप्रिक्त एकाल प्रत्यय, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, आपके लिए परिचित है, तो अप्रिक्त प्रथमैक वचनांतम, एकाल प्रथमैक वचनांतम, और प्रत्यय प्रथमैक वचनांतम। एकाल कैसे बोलेंगे, एकह अल यस्मिन, क्योंकि समास से अंतर जाता है अर्थ में, अगर हमने कहा एकह अल यस्मिन तो क्या अर्थ बनेगा इसका, जरा अर्थ करो पहले, एक अल है जिसमें, ऐसा कौन सा शब्द होता है जिसमें एक अल नहीं होता है, एक एक एक एक ही है सब अलग अलग, तो ये समाज घटित ही नहीं होगा, निरर्थक निरर्थक कहना हो जाएगा ये, इसलिए एक अश्च असौ अल, वही एक वही अल, अब हम कह सकते हैं इसको सरल भाषा में एक वर्ण मात्र है, अब वो चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, इससे कोई मतलब नहीं है, अल मात्र कुछ भी हो, कोई और शब्द प्रयोग कर सकते हैं, भोगरी समास अगर, भोगरी समास अगर ले क्या क्या दोष हो जाएगा, दोष नहीं कह रहा मैं, आप शब्द ढूंढो ऐसा मिलेगा नहीं, मतलब ये कहने का भाव नहीं मिलेगा, प्रयोजन सिद्ध करो कि अगर ये ना कहें एकाल एकाल यस्मिन ना कहें तो होगा क्या, सारे ही एकाल होते हैं, एकाल यस्मिन सब में होता है एकाल, अगर ना हो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें एक संख्या न हो? हमने कहा 50, एक है उसमें, नहीं है? नहीं है 50 में? हाँ एक है 50 में। अरे 50 सिक्के आपके पास रखे, उसमें एक सिक्का है कोई नहीं है? किसमें 50? क्या 50 में मैं सही हूँ? 50 आदमी बैठे हुए हैं, हाँ। उनमें एक आदमी है कोई नहीं है? क्यों नहीं है? तो हो गया निर्णय नहीं? तो 50 में एक होता है, 100 में एक होता है, 100 में एक होता है, 20 में एक होता है, एक में एक होता है, तो एक है किसमें? नहीं, सब में है। तो फिर कहना बेकार हुआ कि एक हाल यस्मिन यस्मिन, आकाश का भाव नहीं मिलेगा, ये वाली कहानी है। इसलिए एक अष्ट असौ अल, अब सार्थक होगा ये, यानी कि दो अल न हो, तीन अल न हो, एक ही रह जाए। तो एकाल, और वो भी कैसा हो? प्रत्यय का होना चाहिए, प्रत्यय का है ये विशेषण, एकाल प्रत्यय अप्रिक्त संजको भवती, ऐसा प्रत्यय जो एक अल मात्र है उसकी अप्रिक्त, और ये सार्थक संज्ञा है अनवर्थ, क्योंकि प्रिक्त कहते हैं जुड़ा हुआ, प्रचि संपर्क, संपर्क जिसका किसी और के साथ में है, और अप्रिक्त जो संपर्क रहित है, जब अकेला पड़ गया तो अप्रिक्त हो ही गया, तो अनवर्थ संज्ञा है ये। लाभ क्या होता है अप्रिक्त संज्ञा करने का? तो एक तो लाभ आपको पता ही है, क्योंकि अप्रिक्त हल जब होता है तो उसका लोप हो जाता है। तो वाक शब्द बनाया है इन्होंने, वाच चकारांत शब्द है, प्रथमा का एक वचन सु प्रत्यय ले आएंगे, और सु का सकार बचेगा, सकार बचते ही अब ये हो गया एकाल, हो गया इसका नाम अप्रिक्त। तो अप्रिक्त नाम हो गया इतने मात्र से ही इसका लोप नहीं हो जाएगा, हलंग्याभ्यो लगाने के लिए आपको तीन प्रकार के शब्द मिल पाएंगे, हलंत, ङ्यन्त और आबंत। अब राम के आगे, बालक के आगे हम सू लाएंगे तो अप्रिक्त तो वहां भी बनेगा ये, लेकिन वहां आप हलंग्याभ्यो नहीं लगा पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे? बालक ना तो हलंत है, ना आबंत है, ना ङ्यन्त है, हल ङ्याभ्य, हलंग्याभ्य मत बोलना आप, हल ङी आप, ये तीन तरह के शब्द होने चाहिए। तो वाच है ऐसा, हलंत है, अब सु का लोप हो जाएगा सकार का, हल ङ्याभ्यो दीर्घा सुतस्य प्रिक्तम हल, अप्रिक्तम हल, ये अप्रिक्त हल का लोप करता है। तो हल क्यों कहना पड़ा? मैंने कहा ना अप्रिक्त संज्ञा तो स्वर की भी हो सकती है, अकेला रह जाए बस केवल, तो उसका लोप नहीं करेगा ये, ये हल का लोप करता है। अप्रिक्त हल होना चाहिए, अप्रिक्त स्वर नहीं, अच नहीं, अच कवि के लिए होता है, अप्रिक्त अच, हाँ अप्रिक्त अच, ये कर्मण्यण से अण करते हैं, नहीं तो ये अप्रिक्त नहीं है, अ तो बात वही हो रही है, अप्रिक्त तो बहुत से मिल जाएंगे, अच्छे कार्य करते हैं मिलेंगे नहीं, लेकिन अगर यहाँ पर आप हल ना कहें सूत्र में, तो वो तो संज्ञा करेगा अप्रिक्त, वो संज्ञा करेगा तो इसके चपेट में आ जाएगा वो, ये लोप कर देगा उसका। ना प्रिक्तम अप्रिक्तम, जो किसी से जुड़ा हुआ नहीं, जब सू का ऊ हटा दिया आपने, साथ ही गया उसका ऊ, अकेला ही तो रह गया वो, तो प्रिक्त है ये अप्रिक्त है, अब अनाथ नहीं बन गया अब ये, हो गई अनुअर्थ, अनुअर्थ अनुअर्थ, हाँ अब आप उसमें आ गए अनुअर्थ में, अनु हो गया ना, तो पश्चात तो आपको पता ही है वो, तो फिर लोप हो गया बचा वाच, तो अब ये स्वकार हट गया, रह गया वाच, अब सुप्तिंग अंतम पदम भले ही हट गया वो, लेकिन कुछ तो करवा गया, एक उपाधि तो दिलवा गया, तो पद रूपी उपाधि मिल गई, तो जलाम जशोन्ते, लेकिन उससे पहले आपको वो लगाना पड़ेगा चोकू, क्योंकि पद के अंत में चवर्ग आ चुका है यहाँ पर, तो पहले कवर्ग, और कवर्ग के बाद फिर दो कैसे बन जाते इसमें वाक और जलाम जशोन्ते, एक में लगेगा, अभी गए कहाँ है वहां तक हम, थोड़ा आगे बढ़ ले, बढ़ जाए थोड़ा सा और, देख लेना, तो चोकू से कवर्ग हो गया वाक, स्थानीय अंतरात्मा चाहे को का ही हो सकता है, ग तो हो नहीं पाएगा। अब आपका बैठा है आगे झलाम सुनते, अब उसको अवसर मिल गया, उसने ग बना दिया, लेकिन ग बना दिया तो एक समस्या और आ गई कि ये तो पद के अंत में है। तो फिर वापसानी आया, बोला नहीं यहाँ आप नित्य जश नहीं बोल सकते, कभी कभी आपको मेरी भी लाज रखनी पड़ेगी और कभी कभी चर भी बोल देना। तो वावसाने से विकल्प से झल के स्थान में चर हो जाता है, तो वाक और वाग दोनों शुद्ध हैं। ठीक है, अब कल देखेंगे प्रणोध्वनि। हो ये सर्कुलर पूरा हो गया।